سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. اللہ باجھارے مہربان دے نالے سان شروع. حامیم. کتاب جو لاہن غالب حکمت وارے اللہ وٹا آہے. نہ پیدا کیو سوں آسمانن ایں زمین کے ایں جے کی انہن دے وچ میں آہے مگر پوری رتھ سان ایں ہک مقرر مدت تائیں رہن لائے. ऐं काफ़िर जंहिं खां डेॼारिया विया तंहिं खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خين چوت دسوت سہی त अल्लाह खां सवाइ जिन खे सॾींदा आहियो तिन का बणावत बणाई आहे छा. मूंखे ॾेखारियो त ज़मीन जी शयुनि मंझां कहिड़ी शइ पैदा कई अथनि या आसमाननि जे बणाइण में उन्हनि जी का भाईवारी साबित आहे छा. जेकॾहिं सचा आहियो त हिन खां अॻु आयल को बि किताब या का इल्मी सनद मूं वटि आणियो. ऐं उन खां वधीक गुमराह केरु आहे जेको अल्लाह धारां ॿी अहिड़ी शइ खे सॾे जो क़यामत ताईं संस सॾ खे न वरनाए ऐं उहे संदन सॾण खां ई बेख़बर आहिनि. ऐं जॾहिं क़यामत में माण्हू गॾु कबा तॾहिं इहे संदन वेरी हूंदा ऐं संदन पूजा जा मुनकर हूंदा. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ۽ جڏهن اسان جو پڌريو آيتون کين پڙهي ٻڌائي بيو آهن تڏهن اهي کافر سچي ڳالهه يعني قرآن بنسبت جنہ مال وٹن آیو تنہ مال چوندا آہن تا ہی پدھرو جادو آہے، بلکہ چوندا آہن تا ان کے پیغمبر ٹھایو آہے، کھین چو تا جے کدے ان کے پان ٹھایو اتھم تا امی اللہ کھان چھڑائن واسطے مولائے کچھ کرے نہ تھا سگو، جے کی قرآن بابت گفتگو کندا آہو سو اللہ چنگی طرح جانندڑ آہے، مجھے اوہاں جے وچ میں حق کے ظاہر کندڑ بس آہے، ائی او بخشن ہار مہربان آہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جو تاؤں پیغمبرن ما کو نو آیل نایا ऐं नथो ॼाणा त मूंसां ऐं अव्हां सां दुनिया में छा कयो वेंदो जेकी मूं ॾांहुं वही कयो वेंदो आहे तंहिं खां सवाइ ॿिए कंहिं ॻाल्हि जी ताबेदारी न कंदो आहियां ऐं आऊं रुॻो पधरो ॾेॼारींदड़ आहियां खेनि चओ त ॾिसो त सही त जेकॾहिं इहो क़ुरान अल्लाह वटां आयल आहे ऐं अव्हीं उन खे न मञो ऐं बनी इसराइल मां हिकु शाहिद अहिड़े किताब ते शाहिदी ॾिनी हुजे पोइ उन ईमान आंदो ऐं अव्हां मञण खां वॾाई कई त ज़रूर ज़ालिम थींदो बेशक अल्लाह ज़ालिमनि जी क़ौम खे सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اي کافرن مومنن بنسبت تيو تے جے کدے ایو دین چنگو ہوجے ہا تو وی ان داں اساں کھا اگرائی نہ کن ہا ایں جدے کافرن ان ساں واٹ نہ لدی تدے چوندا تے ہی قران ہک پرانو کوڑا ہے ایں قران کھا اگ موسی جو کتاب अॻवान ऐं बाज हो ऐं ही किताब इन जो सचो कंदड़ अरबी ॿोलीअ में आहे हिन लाइ त ज़ालमन खे ॾेॼारे ऐं भलारनि खे ख़ुशख़बरी ॾे बेशक जिन चयो त असांजो पालनहार अल्लाह आहे पोइ इन चवण ते मुहकम रहिया तिन खे न को भउ आहे ऐं न की उहे ग़मगीन हूंदा इहे बेहिश्ती आहिनि

جے کی قیاؤں سے قبول کندا آئیوں این سندن مدائن کھا ٹرندا آئیوں یہ بہشتن میں ہوں دا جے کو سان سچو وعدو قبو ہو تہن جے کری این جہن پہن جے ماو پیو کھے چیو تا وہاں کھا بیزار آیا موکھے انجام لیو تھا چھا تا قبرن ماں کڑھو ویندس این بے شک موکھا اگ مانن جا کیترائی جگہ گزری ویاہن این اوہے بئی اللہ کے بالائیں داہن این چوندا اتس تا پہن جے کم بختی چھڑے ایمان آن بے شک اللہ جو انجام سچو آہے پوئے چوندو آہے تا ایہ رگو اگونن جو آکھانیوں آہن یہ اوہے آہن جن تے اہڑی سزا لازم تھی جہڑی انہن ٹولن میں تھی جے جنن این مانن ما کھاؤن اگ گزری ویا بے شک اوہے چھیے وارا ہوا این سب کہلائے درجہ انہی آہر آہن جے کی کم کیاؤں این ہیو ہن لائے تا خدا سندن عملن جو کھین پورو بدلو دے این متھن ظلم نہ کبو این انہی دین جو کافر باہ جے آڈو کبا چیبن تا پہنجو نعمتوں پہنجی دنیای حیاتی میں وٹھی چکو این انسا آسودہ رہو تہن کرے اج اوہاں کے خواری جے عذاب جو بدلو انہیں کرے دبو جو زمین میں ناحق وڈائی کندا ہو این انہیں کرے جو بدکاری کندا ہو وَذْكُرْ أَخَعَابَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اي عاد جي بھاو ہود کے یاد کر جڑے پہنجی قوم کے وادی احقاف میں دے جاری آئیں بے شک سنس اگیاں سنس پوئے تا کیترائی ڈیجاریندڑ گزریا ہوا تا اللہ کھاں سوائے کہیں دی عبادت نہ کریو بے شک آؤں اوہاں تے وڈے ڈینہ جے عذاب کھاں ڈجاں تھو تیاؤں تا اساں وٹ ہن لائے آیو آہیں چھا تا اساں کے پہنجن معبودن کھاں پھیرائیں پوئے جے کڈھیں سچن ماہیں تا جے کو وعدو اساں کے دیئے تھو سو اساں وٹان چیائیں تا یہ علم رگو اللہ کے آہے این جہیں پیغام اساں موکلیو ویو آیاں سو اوہاں کے پہنچایاں تھو پر اوہاں کے ہک جاہل قوم دساں تھو کوئی جہمال ان کے ککر جہڑو ڈٹھاؤں تا سندن میدان اللہ سامو ایندڑ ہو تہمال چیاؤں تا ہی ککر آہے جو اساں تے وسندو ہود چیو تا نن بلکہ اہو آہے جن کے جلدی گھریو یا ہک آندھی آہے جن میں دکھو ایندڑ عذاب آہے جو پہنجے پالن ہار جے حکم اساں سب کہیں شے کے ناز کندی پوئے اہڑا ناز تھیا جو سندن گھرن کھاں سوائے کچھ نہ تھے ڈٹھو ہو اہڑی طرح لوہاری قوم کے سزا ڈیندا ہوں ایں بے شک انن کے اہڑی جائے ڈنی ہوئی سوں جو اواں کے بھی جائے نہ ڈنی سوں ایں انن کے کن ایں اکھیوں ایں دلوں ڈنی ہوئی سوں پوئے جڈیں اللہ جی آیتن جو انکار کیاؤں تڈیں نکی سندن کنن ایں نکی سندن اکھن ایں نکی سندن دلن کچھ بھی عذاب کھاؤن ٹاریو ایں جے عذاب بابت چھٹولیوں کندا ہوا سو متھن کڑکیو ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون اي بے شک جے کی گوٹ اوہاں جے آس پاس آہن سے سب ناس قیاسوں اے طرح طرح نشانیوں پدھریوں کیوں سوں تمن اوہے موٹن اوہے اللہ کھاں سوائے جن کے ویجائی لائے معبود کرے ورتا ہواؤں تن کھین مدد چھون رنی ہوئی بلکہ کھاؤن گم تھی ویا ایو سندن کوڑ آہے این جے کو ٹھاہ ٹھاہی دا ہوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين یاد کر جڈہ جنن ما ہک ٹولی کے تو ڈاں لاڑیو سوں جو قرآن بدھاؤں تھی پوئے جہمال پیغمبر وٹ پہتا چیاؤں تا ماٹھ کریو پوئے جہمال پورو کیو ہو تا پہنجی قوم ڈاں ڈیجاری دڑ تھی موٹیا چیاؤں تا اے اساں جی قوم بے شک اساں اہڑو کتاب بدھو جو موسا کھاں پوئے لاتھو ویو آہے جو جے کی ان کھاں اگ نازل تھیل ہو تین کے سچو کندڑ آہے سچے دین ڈاں اے سدھی واٹ ڈاں رستو دیکھارے تھو اے اساں جی قوم اللہ جے طرف سڈیندڑ کے سڈ ڈیو ان تے ایمان آنیو تا اللہ اوہاں جا کے ڈوہ اوہاں کے بخشے ڈکھوئیندڑ عذاب کھاں اوہاں کے چھڈائے جے کو اللہ ڈاں سڈیندڑ کے سڈ نہ ڈیندو سو ملک میں بھجی تھکائن وارو ناہے اللہ کھاں سوائے ان جا کے سجن ناہن یہ پدری گمراہی میں آہن اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتا بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ندتو اتن چا تا اللہ جے آسمانن ای زمین کے بنایو آہے ای انہن جے بنائن میں نہ تھکو سو ہن گال تے وسوارو آہے تا موان کے جیارے ہاو بے شک ہو سب کہیں شے تے وسوارو آہے جہ ڈی کافر باہ جے ساموں آن با تہ ڈی چیبن تہی وعدو سچ نہ آئے چا چوندا ہاؤ اساں جے پالنہار جو قسم آہے اللہ چوندو تینے کرے عذاب چکھو جو انکار کندا ہو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي پیغمبر جی وڈی ہمت وارن پیغمبرن صبر کیو ہو تی صبر کر انہن لائے عذاب جلد نہ گھر جہ قیامت جو کھین انجام ڈجے تھو سو جہ ڈی ڈسندا تہ ڈی این بھائیندا تہ دنیا میں جن کوے ڈی جی ہک گھڑی کھاں سوائے رہیا ہی نہ ہوا یو پیغام پہنچانو آہے کوئی بدکارن جی قوم کھاں سوائے کو ہلاک نہ کبو